Пришлось топиться. раю, за раю, за углу, своїм милим рідним краєм розмову поведу. Верховна мати моя, вся краса чудова твоя, вся краса твоя чудова у мене на виду. Туман над мором лягає на груні, за горами далі гори сині, дві далині, а над ними хмари плинуть, наче вівцем полонині, наче вівцем полонині пасуться на весні. Хвилюється у долинах пшениця золота, спів заводів полонину до мене доліта. Верховіно тіві краю, хто твої теперки знає, хто твої теперки знає і села, і міста. Сміюся на повні груди радію, мов дитя, перероблюють в нас люди і красні, і віття. З високої полонини вже я бачу верховіно, бачу твоє верховіно щасливе майбуття. Козак від'їжджає, дівчинонька плаче, куди йдеш, козаче? Козаче, соболю, візьми мене з собою на Україну далеку. Дівчинонька мила, що ж будеш робити на Україні далекій? Буду білізну прати, зеленого жита жати на Україні далекій. Thank you. Лавка вила, що ж будеш ти їсти, на вкраїні далекі. Сухарі з водою, аби серце з тобою, на вкраїні далекі. Дівчинонька мила, де ж ти будеш жити, на вкраїні далекі. Степу під вербою, аби серце з тобою, на вкраїні далекі. Вилі б'ються, що вістрі покинуть, зоря, зоре ясная, цілу ніч, цілий день не погасная. Зірка дальняя, ненаглядная, ясна зірка моя. Щастя жде мене за туманами, за туманами, за туманами. Ти скажи мені, де тебе знайти, путь дорогу світи. Ти світи моя зоря, зоре ясная, цілу ніч, цілий день не погасная. Зірка дальняя, ненаглядная, ясна зірка моя. Скрізь вогні горять, тихо світяться, треба, друже мій, нам зустрітися. Світ в твоїм вікні не сія мені, що ж тут діять мені. Ти світи моя зоря, зоре ясна, цілу ніч, цілий день не погасная. Зірка дальняя, ненаглядная, ясна зірка моя. Чомусь додому я не йду, доспівай же пісню.